burzami nad nami. Czarna noc z bladymi gwiazdami pod nami. Łocnista droga usiana kłasami nad nami. Korony drzew smagane wiatrami. Było troszkę spokojniej. Kamil Pawelski, Wasio i Świdermajer Orkiestra. A skoro było spokojniej, to będzie ostrzej. Game is Zespół Smash, a wcześniej Double Blind i The Heavy Clouds. Ładnie, ostro, chociaż po angielsku. Ciekawe, jakby zabrzmiały te utwory, gdybyśmy usłyszeli je w naszym języku ojczystym. To teraz przez chwilę będzie jeszcze dość dynamicznie, potem spokojniej. Yeah. Czekam na skończ.

ulicę w jednej z wież. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Ania Brachaczek i zespół BIF, no, najnowsza płyta Legendy. A wcześniej SMS i Bowska. Bowska też z nowej płyty. Krążek Kęsy to jej trzeci album i singiel, który promuje całą płytę, to utwór, którego słuchaliśmy właśnie, czyli Kimchi. Rain, stubborn and cold.

I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.